lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Ja, jag kan tända ljus när jag brukar åka upp varje vecka här och sätta dit antingen ljus eller blommor, va? Det beror på årstiden. Man tänker ju på hela det här eländet, vad som har hänt, va? Det är ju sorgligt att man ska behöva se sin sons namn stå på graven så här. Det är hemskt alltså. Det är det. Det här samhället måste bort. Och det är vad vi ska göra. Stig här! För någon timme sedan sprängdes en bil utanför sjukhuset i Nacka öster om Stockholm. En pojke och hans pappa skadades och vårdas på sjukhus. Vi satt oss i bilen och sen så bara smalde. Och själva bomben, jag kommer inte ihåg någonting av det. Jag tror jag tappade. Jag blev medvetslös på något sätt i alla fall. Och det var något vitt stort moln och det kändes som benen höll på att brinna upp av värme. Jag förstod ju naturligtvis att det var nazisterna som låg bakom det. Vi ska krossa sånt och vi ska bygga en stor vit stat i Sverige. Det vill säga att genom bankrån bygga upp krigskasser och också att föra då så att säga kriget mot systemet. Vi ska segra om vi vill. Vill ni segra? Ja! '99 blir på något sätt den enorma urladdningen. Alltså både för dem men även för samhället som helhet. Det här är Peter dokumentär om nazistdåden 1999. Året då politiska mord, bilbombsattentat, allvarliga våldsdåd och hot skakade Sverige. Vi har en ny situation. En situation som man faktiskt måste ju kunna beteckna som att det är frågan om en terrorism. Jag heter Daniel Värjö. '99 var året då tre allvarliga våldsdåd visade att nynazisterna gick längre än tidigare. Syndikalisten Björn Söderberg mördades för sin kamp mot nynazismen. Journalisten Peter Karlsson som granskade vit maktrörelsen var nära att dö i ett bilbombsattentat. Och två poliser dödades i Alexander av militanta nynazister på bankråns turné. Men först ska det handla om högerextremisternas upptrappning under 90-talet. Nynazisterna blev mer radikala och våldsamma. Samtidigt präglades tidsandan och nyheten av främlingsfientliga inslag. Och Morgonekot fortsätter med attentaten mot flyktingförläggningar i Sverige. De senaste åren har närmare 100 olika attentat utförts enligt statistik som Ekot tagit fram. Det gäller allt från stenkastning till mordbränder och hemmagjorda bomber. Attentaten mot flyktingförläggningarna i Sverige i början av 90-talet saknade motstycke i världen. Samtidigt satte lasermannen skräck i landet när han sköt 11 personer med invandrarbakgrund. Det var mycket demonstrationer och våld mellan rasister, antirasister och invandrare. Missnöjespartiet Ny Demokrati med en restriktiv invandringspolitik och främlingsfientliga tongångar togs efter en uppmärksammad valkampanj in i riksdagen 91. Främlingsfientligheten och rasismen fanns både i maktens rum, i stugorna och på gatan. Och sen dyker en liten grupp upp som avvit maktaktivister som började att råna banker. Bygga upp vapenlager och tala i en helt annan revolutionär retoriken tidigare. Starta tidningar av ett helt annat professionellt slag än tidigare. Helene Löv har forskat på den svenska nynazismen sedan 80-talet. Den grupp hon pratar om är VAM, Vitt Ariskt Motstånd, som blev en rikskänd nazistorganisation i början av 90-talet. Och när de sedermera grips så skapas nästan en sorts masspsykos. Medierna blir, vad ska man säga, nästan någon sorts vammpsykos har en del journalister talat om efteråt. Att de på något vis, man publicerar allt man hittar. Det här är långt före internet, eller det är före internet slår igenom så att säga. De här grupperna var på den här tiden oerhört isolerade. Därför de är bojkottade i pressen, de kan inte få in annonser och så vidare. Och då når de ut en större publik. Därför att det finns massor av människor som tycker och tänker som dem, men de har inte haft någon att vända sig till, de har inte haft någon. Uppmärksamheten i media och i samhället ledde till en ny våg av nynazister i Sverige som blev både större och mer radikal och våldsam. Ja, då är de ju väldigt revolutionära. Då handlar det om den väpnade revolutionära kampen mot vad de betraktade då som den sionistiska ockupationsregimen. Det är ju också nytt att de plötsligt talar om samhället som hudfienden. Men det tar ett tag innan samhället förstår att det är samhället som är hudfienden, inte de enskilda flykting eller invandrare. 1994 hade högerextremisterna fått fästen i många orter i Sverige. I Karlskrona till exempel bildades Nationalsocialistisk front som var inspirerad av VAM och blev snabbt den största högerextrema organisationen i Sverige. Vi skulle ta över Sverige eller dö, har deras ledare sagt i en intervju. Samtidigt som samhället hade blivit nynazisternas stora fiende blev våldet mot homosexuella och invandrare värre. 1995 dödades tre personer av nazister och skinnskallar. En 29-årig man hittades i natt svårt knivskuren på en gata i Västerås. Mannen avled kort efter det att polisen kommit till platsen vid tvåtiden. Hockeyspelaren Peter Karlsson mördades av en 19-åring med nazistkopplingar för att han var homosexuell. Två unga män, 15 och 18 år gamla, har anhållits misstänkta för dråp efter att en 14-årig pojke i natt hittades död i Ingatorps sjön i Kode strax norr om Kungälv. John Rån misshandlades av ett gäng skinnskallar och nazister som sen slängde honom i sjön. Och den 22-åriga asylsökande Gerard Gebejo mördades av två nazister i Klippan i Skåne. Ja, integrationsminister Leif Blomberg kritiserar alltså idag hovrättens domar i Klippan-målet där straffen igår sänktes för de två som låg bakom dådet då Gerard Gebejo från Elfenbenskusten dog. Det är en konstig signal när vi har en situation i Sverige där vi har ett visst mått av rasism och den typen av brott med den typen av förtecken. Högerextremister och nazister hade börjat hota politiker, poliser och andra i samhället. 1997 började de gå längre än att bara hota. I förra veckan skickades en brevbomb till justitieminister Laila Freivalds. Det var en tändhatt och två dynamitstavar som låg i ett vadderat kuvert. Avsändare var organisationen Combat 18 och Torbjörn Ekblom på Säkerhetspolisen beskriver den så här. Ja, Combat 18, det är då en utbrytning ifrån det brittiska högerextremistiska BNP-organisationen. På en skola i Mora exploderade en bomb. Motivet var rasistiskt. På skolan skulle en överlevande från förintelsen hålla en föreläsning och bomben var tänkt att stoppa den. En 20-årig nazistsympatisör dömdes till fängelse. Vit maktmusiken var viktig för den högerextrema rörelsen, både som enande kraft och som inkomstkälla. Konserter och skivförsäljning drog in mycket pengar till rörelsen. 1998 hölls en stor vit maktkonsert i Brottby norr om Stockholm. Många liknande konserter hade hållits i Sverige. Men det som var speciellt med den här var att polisen gjorde en massiv insats och grep 314 personer. Trots att polisen agerade ovanligt hårt i samband med helgens nazistkonsert i Brottby norr om Stockholm så är konserten i sig bara en i raden av många liknande konserter och arrangemang. Det säger Helene Löv som forskar om nazistiska rörelser i Sverige. Men hon tycker att nazisternas aktiviteter har varit många under den senaste tiden. Det har varit ganska mycket aktiviteter på senare tid även på många, alltså på många håll i landet. Det som egentligen händer, det händer på små orter där nya grupper formeras, där man också har haft en hel del upplopp, bråk, mindre konserter och så vidare. Det är där utvecklingen egentligen sker. Många som greps i Brottby fortsatte sin nazistiska och brottsliga bana. bland annat en vi kallar B och som kommer att bli högintressant av polisen. Nazister och skinnskallar från hela södra Sverige kom till Nationalsocialistisk fronts möte i Mullsjön sommarkväll 98. Kvällens talare var en äldre ledande nazist som varit med länge. Jag har varit med i England under National Front storhetstid och också när National Front försvann. Och jag har varit med när White Noise blev bildat och sedan när White Noise ändrade oss till Broder Nanner. Och jag har varit med när Bevara Sverige svensk bildades i Sverige. Och jag har också sett Nordiska Rikspartiet. Jag har sett Sverigepartiet och jag har sett Sverigedemokraterna. Och tro mig, allt, absolut allt av det här är bortkastad tid. Vi måste göra ord till gärning. De flesta på mötet var unga, både killar och tjejer. Många bar hakkors och tröjor med nynazistiska budskap. Ett helt vanligt nazistmöte i en liten svensk ort. Ett bland många liknande möten. Det här samhället måste bort. Och det är vad vi ska göra. Vi ska segra om vi vill. Vill vi segra? Ja! Dagens Eko kvart i fem. Vapenkupp mot regemente i morse. Värnpliktig jagas av polisen. I vapenkuppen på P10 i Strängnäs stals 12 AK5-or. Kuppen genomfördes av två från gruppen Nationell ungdom. Efter en veckas intensiv jakt greps de, men de flesta av vapnen var försvunna. I en gömma i skogen hittade polisen listor med namn på politiker, poliser och antirasister. I utredningen intresserade sig polisen för en annan värnpliktig på P10 som var med i samma högerextrema grupp, men han åtalades aldrig. Vi kallar honom A. Han kommer att tillsammans med B bli två av huvudpersonerna 1999. Högerextremisterna i Sverige var under 90-talet inte enade. Det fanns många olika organisationer och grupper som ville olika saker. Det var en fraktionsstrid. Mellan de som förordar en väpnad kamp, de förordar en revolutionär linje. Och de som förordar att man ska arbeta via propaganda, kanske som traditionella politiska partier. Man ska arbeta mer långsiktigt. Men att våld eller den väpnade kampen så att säga mot systemet inte i nuläget är en framkomlig väg. Men en av fraktionerna kom att dominera händelserna under årtusendets sista år. Vi bestämde oss för att vi ville granska naziströrelsen både i Sverige och internationellt. Och framförallt hur den var uppbyggd, vilka kontakter de hade, var pengarna kom någonstans ifrån. Vi ville gå lite djupare, ta upp saker som de inte ville prata om. Journalisten Peter Karlsson och sambon Katarina Larsson hade märkt av nynazisternas upptrappning under 90-talet och började granska dem. Först på tidningen Expo, sen som frilansare för bland andra Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter. Men det var inte deras riktiga namn. Vi visste redan av erfarenhet att det kunde bli jobbigt att använda sina vanliga namn. Att det kunde bli lätt att hitta var man bodde. Och det var väl liksom det som var det egentliga skälet. Att vi ville kunna sova på nätterna utan att känna oss oroliga. I början av 99 gjorde de omfattande granskningar om hur pengar från försäljningen av vit maktmusik gick till den nynazistiska rörelsen. Och framförallt avslöjanden om var CD-skivorna tillverkades någonstans. Och då kunde vi se att vit maktskivorna tillverkas på helt vanliga presserier. Helt vanliga kommersiella stora presserier, exempelvis Sony. De tog avstånd och i nästan samtliga fall så avbröt de samarbete med nazisterna. I många fall så förstörde de också skivorna. De eldade upp dem, körde sönder dem i truckar eller bara bröt sönder dem, så arga var de över det. För vit maktrörelsen blev det här ett ekonomiskt bakslag. Förutom att försäljningen var en stor inkomstkälla så betyder det också att de var tvungna att hitta nya tillverkare. Nazisterna hade fått tag i en stor fabrik utanför Milano och där tillverkar de i princip all världens vit maktmusik. Vi kontaktade fabriken och pratade med vd:n. Han blev jätteupprörd, så han gick självmant ner och hade sönder så många skivor han hade, kunde, tog sönder förlagorna och skulle omedelbart avbryta samarbetet. Han sa också att vi skulle kontakta marknadschefen på hans företag som skulle kunna hjälpa till med rent praktiska. Vad vi inte visste då var att det var marknadschefen som samarbetade med de svenska nazisterna. Så när vi skickade allt material som vi hade, vi faxade över det till marknadschefen i Italien, så blev han jätteglad, men så skickade han direkt tillbaka till nazisterna i Sverige och de blev jättearga. Samtidigt var en liga på rånturné i Östergötland. Den 28 maj 1999 rånades Östgöta Enskilda Bank i Kisa. Det ledde till en av de mest omskrivna händelserna i svensk kriminalhistoria. Jakten på de båda rånare som sköt ihjäl två polismän i orten Malexander i Östergötland igår pågår med full styrka. Polisen vet inte var rånarna befinner sig, men 150 poliser deltar nu i spaningarna. Mordet på de båda betecknas idag av ett polisbefäl som en ren avrättning. Staffan Wiman var den första personen som kom fram till platsen för morden efter att ha hört skottlossning i skogen. Och då låg det två poliser, en bakom bilen och en på andra sidan diket. Och som låg så att... Det såg ut som de var döda, så ja, de låg helt orörliga och så där hopsjunket liksom. Det kom fram att de tre gärningsmännen Tony Olsson, Jack Arklöv och Andreas Axelsson var grundare till den militanta nationalsocialistiska organisationen NRA. Och i rättegången togs det upp som motiv till bankrånen. Helene Löv var expertvittne i rättegången och berättade att inspirationen kom från nynazister i USA. Alltså de följer helt enkelt konceptet från The Order och från Wilhelm Persson. Det vill säga att genom bankrån bygga upp krigskasser och också att föra då, så att säga, kriget mot systemet. De följer det konceptet som de hade från 90-talet. De har börjat råna banker i början på 90-talet. Bygga upp de här krigskassorna och på olika sätt gynna rörelsen. Men det nya här blir så att säga att de tar det ett steg längre. Men det är också precis vad den amerikanska gruppen The Order gjorde. Där man övergår till att skjuta ihjäl människor. I högerextrema kretsar togs morden i Alexander emot på olika sätt. En del av rörelsen hyllade morden och mördarna, bland annat i tidningen Info 14. Nationalsocialistisk front i Karlskrona tog avstånd. Deras ledare tyckte det var fel att två vanliga svenskar, även om de var poliser, dödades. Och sa i en intervju att vi ska ju ha folkets stöd och inte folket emot oss. Och journalisterna Peter Karlsson och Katarina Larsson var chockade över våldet i Alexander. Det vi redan visste var att naziströrelsen var hade tagit en ny skepnad där man mer gick just från ord till handling och att det hade skett en förändring. De hade bara en vecka före Alexandermorden publicerat en stor granskning i Aftonbladet som handlade om hur många nynazister som gjort lumpen. De vet att det retade upp dem ännu mer. Och de hade redan fått allvarliga hot från högerextremt håll och hade fått skyddad identitet och bodde på hemlig adress. Och vi hade märkt det här under ett antal veckor eller månader att det var konstigt. Alltså, vi fick konstiga telefonsamtal hem till oss, hem till våra föräldrar. Man kände ju nästan på sig att någon följde efter när man gick på stan. Så vad vi gjorde då, det var att vi kontaktade länskriminalen i Stockholm och sa att nazisterna själva kontaktat oss. De kartlägger oss, de planerar någonting. Vi känner oss... Det här är ett hot, helt enkelt, sa vi. Länskriminalen i Stockholm tog det här på största allvar och sa att det här kunde vara allvarligt. Vi frågade dem också hur allvarligt, och sa polisen, så farligt behöver det inte vara. Och vi tror inte ni behöver vara rädda för era barn heller. Vi fick ett så kallat skyddspaket från polisen. En låda som man ska trycka på en knapp. Om man känner sig hotad så ska det gå direkt till SOS-alarm. För någon timme sedan sprängdes en bil utanför sjukhuset i Nacka öster om Stockholm. En pojke och hans pappa skadades och vårdas på sjukhus. På morgonen så skulle vi skulle iväg alla fyra till dagis och till skola och till, vi hade jobb att sköta. Vi hade försovit oss. Så det blev bara jag och min son. Och så vi hade lite bråttom och vi hoppade in i bilen eftersom vi var ensamma, så fick han sitta där framme. Och det enda jag kommer ihåg, det var bara att vi satt oss i bilen och sen så bara small det. Jag skulle lite senare promenera till dagis med vår dotter. Så jag låg i princip i sängen. En enorm smäll, jag fattade då. Kopplade omedelbart det då. Jag vet inte hur jag gjorde det, men jag förstod att det var vad som hade hänt. Jag tryckte på larmet, sen så sprang jag ut. Och själva bomben, jag kommer inte ihåg någonting av det. Jag tror jag tappade. Jag blev medvetslös på något sätt i alla fall. Och det var något vitt stort moln. Och det kändes som benen höll på att brinna upp av värme. Någonting sånt. Och sen kommer jag inte ihåg någonting mer. Glas över hela parkeringen. Vår son som satt, som hade sprungit. Det hade jag sett då redan från fönstret. Och blivit en dagisfröken som hade sina barn i närheten i lekparken. Hade tagit hand om honom. Peter som låg där. Det var ganska mycket blod. Det var bildelar överspritt över parkeringen. Till och med upp i träden. Ja. Ett kaos. Det var den 28 juni. Vid 22:30 sprängdes deras röda Renault på parkeringen utanför deras lägenhet nära Nacka sjukhus. Peter och deras 8-årige son hade varit en hårsmån från döden. Bomben var placerad på marken under förarplatsen för att ge stor sprängeffekt. Men det som kan ha gjort att de klarade sig var att bildörrarna inte var stängda när bomben briserade. Samtidigt som de akut opererades så läckte nyheten ut om att det fanns en hotbild. Vi börjar med sprängattentatet i förmiddags. Den man som utsattes för en bilbomb i Nacka, sydost om Stockholm, var hotad och stod under skydd från polisen. Ja, det är ju så här att den här journalisten då, som har varit med om den här sprängningen, har ju ett skyddspaket, och det innebär då att vi inte kan berätta vad det finns för något bakom och varför han har skyddspaket. Hur kan det komma sig att en person som står under polisens skydd får en bomb i sin bil? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju förut diskussioner med den här personen nu om varför det har blivit som det blev nu då. För utgångspunkten är då när vi skapar de här skyddspaketen att vi är överens om vilken nivå vi ska ha och hur det här ska fungera. Det var ju när jag vaknade upp efter de här operationerna och blev opererad två gånger. Ryggen gick av på två ställen. Jag blev opererad, ja, det var flera gånger under många timmar. Och ja, det var ju när jag skulle börja tillfriskna och börja med sjukgymnastiken. Som jag förstod vidden av allt som hade hänt och så vidare. Mm. Vad tänkte du då? Jag förstod ju naturligtvis att det var nazisterna som låg bakom det. Hela tiden från att de började hota oss på våren fram till bomben, så gjorde de ingen hemlighet av att de höll på att kartlägga oss. Snarare tvärtom. Peter stelopererades i ryggen och ett ben var söndertrasat. Han berättade att det flera år efteråt kom ut splitter från bomben genom huden. Deras son skadades inte allvarligt men fick problem med hörseln. När jag träffar dem på ett hotell har de fortfarande skyddad identitet och bor på hemlig ort. Under hela våren 99 hade de hotats och kartlagts av ett gäng högerextremister, bland annat av dem vi kallar A och B. A var då 23 år och bankdirektörs son från Stockholm. B var 20 och också från Stockholm, Båda hade kopplingar till Nationell ungdom, Svenska motståndsrörelsen, kartläggningsgruppen Anti-AFA som kallas nynazisternas Säpo och tidningen Info 14. De hade lyckats få fram journalistparets hemliga adress och den 17 mars beställdes personupplysningar om paret till en postbox B hade tillgång till. Högerextremister var också ett av polisens huvudspår. De avslöjanden som journalistparet gjorde hade skadat och upprört vit maktrörelsen. Men under sommaren gjordes inga gripanden och ingen kunde bindas till bomben. Polismyndigheten som har hand om passbilder ringer upp mig och säger: nu har någon beställt ut en bild i ditt namn. Jaha, vad konstigt, säger jag. Och då får jag en kopia och då är det en... Då är någon som har beställt ut en bild i namnet Peter Karlsson, journalist. Och bilden föreställer då Björn Söderberg. Men jag visste inte vem Björn Söderberg var, utan ger det till vår utredare bara. Här är någon som beställer ut bilder i mitt namn på en då okänd person. Snart fick alla reda på vem Björn Söderberg var. Och passbilden på honom beställdes den 8 september till en postbox som han vi kallar A hade tillgång till. Du får prata med polisen. Ja. Det här är från Lövsättargränd. 37. Ja. Det verkar någon som har blivit skjuten. Vi har hört ett skarpt skott här ute. Lövsättargränd, och vilken nummer är det? 37. 37. Ser du om någon ligger skjuten och skadad? Nej, vi har inte öppnat dörren här. Vi vågar inte det. Du ser inte ut genom fönstret? Nej, det verkar bara ligga någon ute i farstun. Ute i farstun, det är där det är någon som har skjutit alltså. Ja, det kanske så. Vi kommer. Klockan var 20:57 den 12 oktober när grannen på Lövsätra gränd 37 i Sätra i södra Stockholm ringde till SOS Alarm. Han bodde på samma våningsplan som Björn Söderberg som var 41 år, medlem i syndikalisterna och aktiv i kampen mot högerextremismen. Grannen under blev också vittne till vad som hände, berättar kriminalinspektör Eiler Augustsson som då på kvällen blev ansvarig för utredningen. Vi kan kalla henne Lotta, och hon stod och målade köksluckor, vill jag minnas var, i sin lägenhet. Och hon hörde högljudda röster i trapphuset. Plötsligen så började smälla i trapphuset. Och då rusar hon fram till det här tittögat och tittar ut. Och då ser hon hur två personer rusar efter en person upp för trapporna. I alla fall så var det skottlossning under den här språngmarschen upp för trapporna. Och sen säger hon att hon hörde en kraftig smäll. Och sen återvänder då två personer ner för trapporna. Polisen kom dit 4 minuter efter larmet och hittade Björn Söderberg liggande död i bara underkläder och tröja utanför sin dörr högst upp i huset. Dörren stod öppen och tvn var påslagen in i lägenheten. Han var skjuten med 7 skott i huvudet, bröstet och bålen. 11 hylsor från 2 vapen hittades. Och det fanns patronhylsor egentligen redan nere i trapporna från en trappa och uppåt. Som tydde på att skottlossningen hade påbörjats tidigt nere i trapphuset och skett hela vägen upp till det plan han låg på. Grannen Lotta kunde inte identifiera några ansikten, men hon lämnade en beskrivning på gärningsmännen. Runt hörnet kom 2 killar gående från Sätra centrum. De såg 2 yngre män som passade in på Lottas signalement komma från brottsplatsen. Och verkade lite anfådda. Och det var yngre personer. Den ena var smal och mörk och den andra var tjock och hade glasögon. Och de halvsprang i riktning mot Sätra centrum och tunnelbanan där 2 unga tjejer såg dem. Och de uppgifterna blev väldigt värdefulla sen. Eiler Augustsson åkte sen med en kollega och en präst till Björns bror Kjell och därefter till pappa Börje. Klockan var strax före 2 på natten. Ja, vi satt ju här runt bordet just där inne i rummet och pratade om det där bara och Både min och min yngsta sons fråga, det var ju med samma om han hade fått lidig någonting då, att han hade, men det hade han tydligen inte gjort, utan det var ju en ren avrättning, så han hade tydligen dött med en gång. Va? Och det var väl egentligen vår första tanke då, för vi ville ju inte att han skulle ha lidit. Va? Ja, hur ska man reagera? Jag var ju oerhört ledsen naturligtvis. Det var jag ju, det var ju en liten chock samtidigt. Det var det, va? Så min yngsta son, han var ju kvar där på natten och sov här, och vi sov väl egentligen ingenting någon av oss då, utan vi låg väl och pratade om det här, och man, det är inte vad man önskar någon människa att få sådana där besked, va. Börje Söderberg sitter i soffan i huset familjen byggde 1968. I samma rum som man för snart 10 år sedan fick det hemska och sorgliga beskedet. Och det går ju inte en dag utan att man tänker på Björn. Jag ser ju fotografier runt omkring mig, och jag hela tiden så där, och varje vecka är jag uppe vid graven och sätter ljus eller blommor. Va? Och ibland är det 2 gånger i veckan som jag går dit och sätter ljus eller blommor. Va? Så att han finns ju i våra tankar hela tiden. Alltså. Det går inte att komma ifrån. Vet du. Man kan aldrig bli likgiltig inför sånt här. Va? Många kanske tror att man är det, för man försöker hålla skenet uppe. Men innerst inne så finns ju hela tiden det här. Alltså det är bedrövligt alltså. Det är bedrövligt. Under natten så hände inte så mycket rent kriminalpolisiärt. Det är ganska svårt att fullfölja då, så att säga, utredningen under natten. Polisradion hade larmat ut vad som hade hänt, signalement på de här personerna som hade varit i fastigheten. Men det var först egentligen dagen därpå som det egentliga utredningsjobbet började. Polisen hade inte mycket att gå på i början. Vad de ännu inte hade hittat var ett brev som låg på köksbordet i Björns lägenhet. Hemma hos honom på hans bord låg det ett papper bland annat där han hade skrivit ner en massa. Där han hade skrivit bland annat att jag trodde aldrig jag skulle bli arbetskamrat med Sveriges värsta nazist. Skrev han. För journalisterna Peter Karlsson och Katarina Larsson, som drygt en månad tidigare fått reda på att någon beställt en passbild på Björn Söderberg i deras namn, kom nyheten som ytterligare en chock. Alltså man blir helt kall. Alltså en sak till som ska hända nu, bara så här kort efter polismorden, det som hände oss, och så en person till. Alltså man får den här känslan av att vad ska hända, hur ska detta sluta? På ett halvår hade det varit 3 allvarliga våldsdåd. 2 poliser mördades av en ny nazistliga på bankråns turné med Alexander. En journalist och hans son var nära att dö i ett bilbombsattentat. Och så hade syndikalisten Björn Söderberg mördats. Och nu började jakten på gärningsmännen. Den 41-årige mannen sköts ihjäl med flera skott i huvudet utanför dörren till sin egen lägenhet. 2 män såg springa från platsen. 41-åringen var medlem och förhandlare i fackföreningen SAC-syndikalisterna och också aktiv i kampen mot högerextremismen. Den 13 oktober 1999, dagen efter mordet på Björn Söderberg, var polisens utredning i full gång. Första 12 timmarna så hade vi inte en susning om vad det här rörde sig om egentligen. Men vändningen kom redan på eftermiddagen när det ringde hos Eiler Augustsson som var ansvarig för utredningen. Det var Säpo. De hade intressanta upplysningar att lämna. Och den information vi fick då, det var att man i slutet av september hade inlett spaning mot en person som vi kan kalla A. Anledningen till den spaningen fick jag aldrig riktigt klart för mig. Men den personens namn hade figurerat i ett antal utredningar, och därför hade man satt igång den här spaningen mot honom. Och det man berättade då, det var att man hade sett den här personen tillsammans med några kamrater till honom, 2 kamrater B och C, och de hade varit i närområdet av Lövsätra Grant. Säpo hade spanat på A, B och C i närheten av Björn Söderbergs lägenhet två gånger. Första gången var den 3 oktober. Då parkerade de C:s vita Volvo ett par hundra meter ifrån. Och där hade två personer lämnat bilen, varit borta ett tag och sen återvänt. Då visste inte säkerhetspolisen så att säga varför de här tre personerna var på den här adressen. Den gången var Björn Söderberg på rugby-VM i England och var inte hemma. Några dagar senare såg Säpo-spanarna att A ringde ett några sekunder långt samtal från en telefonkiosk på Sveavägen och ringde sen två samtal till från olika telefonautomater. Till vilka samtalen gick fick Säpo reda på först dagen efter mordet. Det första samtalet som ringdes, det gick till Björn Söderberg. De andra samtalen, de gick till hans kompisar B och C. Björn Söderberg var då hemma igen och svarade i telefonen. Och några dagar senare åkte A, B och C till Sätra en sista gång. Säpo spanade på dem hela kvällen men avbröt spaningen klockan 20.35. Och A, B och C som under den tiden åkte runt i området var då bara några minuters bilväg från Björn Söderbergs lägenhet. 20 minuter senare mördades Björn Söderberg. Redan då kan vi säga på eftermiddagen kvällen den 13 oktober så hade vi ett bra läge utredningsmässigt. Att det mycket väl kunde vara de här personerna som var inblandade i detta. Informationen från Säpo räckte till att göra ett gripande. På kvällen den 14 oktober slog polisen till mot A, B och C samtidigt. Personen A, han greps hemma i sin bostad under ganska tumultartade former där polisen var tvungna att använda våld gentemot honom. Personen B då, som disponerade en vit Volvo, är jag inte riktigt säker på, men jag undrar om inte han greps under färd med sin bil. Och personen C som bodde hemma hos föräldrarna, han greps i samband med att han lämnade sin arbetsplats. Mm. Vad hittade ni sen vid husransakan då? Ja, vi hittade ju hos personen A väldigt mycket i hans dator. Och även så att säga i rent pappersformat i lägenheten. Rent kartläggningsmaterial av meningsmotståndare kan man säga. Vi hittade ett vapen hemma hos honom. Vi hittade framförallt i källaren att det hade skett skottlossning i källaren i den fastigheten där han bodde. Och där hittade vi både kulor och hylsor som visade sig vara avskjutna ur samma vapen som Björn Söderberg hade blivit mördad med. Och vi hittade även en hylsa, en patronhylsa inne i A:s bostad som var avskjuten ur det här vapnet. Hos B hittades också kartläggningsmaterial, 3 skjutvapen, ett lasersikte och massor av ammunition. Och i den vita Volvon hittades ammunition av samma kaliber som mordvapnet. Hos C hittades inga vapen, men en del ammunition. Och hos alla fanns högerextrema tidningar och annat nazistiskt material. I förhören sa de ingenting eller var väldigt svävande. Och alla nekade till brottet. Mordvapnet hade inte hittats och ingen kunde bindas till brottsplatsen med DNA. Och fortfarande visste inte polisen vad motivet till mordet var. De 3 män med högerextremistiska åsikter som gripits misstänkta för inblandning i mordet på en man i Stockholmsförorten Sätra i tisdags kväll anhölls i natt. Och bakom mordet tycks finnas politiska motiv. Mycket tyder på att ett nytt slags brottslighet, terrorism, har kommit in i Sverige, anser justitieminister Laila Freivalds. Om det är frågan om att vi återigen har ett exempel på kombinationen av nazism, högerextremism och grov kriminalitet tar sig såna uttryck, så är det återigen ett mycket allvarligt exempel på att vi har en ny situation. En situation som man faktiskt måste ju kunna beteckna som att det är frågan om en terrorism. Motivet till mordet fanns i Björn Söderbergs arbete mot högerextremismen och närmare bestämt på hans tidigare arbetsplats. Som jag kände Björn var att han klev inte åt sidan gärna, utan han försökte då ställa saker och ting. Inte så att han började slås och bråka eller så där, utan han försökte bara, han gick inte åt sidan, utan han försökte ställa saker och ting till rätta. Och det var liksom min tanke då med samma, vad har han gjort nu eftersom han har blivit skjuten och det var. På ett tillfälligt jobb under sommaren på SLT Svanströms lager hade Björn Söderberg avslöjat att en kollega var en av Sveriges ledande nazister, redaktören för tidningen Info 14. På arbetsplatsen spelade nazisten vit maktmusik, var klädd i t-shirts med nazistiska motiv och var invald i den lokala handelsfackklubben. Björn gick till arbetsledningen och sa att han tyckte att det var fel, men inget hände. Ett anonymt samtal tipsade sedan Handels centralt, som genast kallade fackklubben till ett möte. Och det var två dagar efter det mötet, den 8 september, som någon beställde ut en passbild på Björn Söderberg i namnet Peter Karlsson journalist till en postbox som den ledande nazisten på jobbet och även A hade tillgång till. Björn Söderberg kände sig hotad efter det, enligt syndikalisterna. De som var med i samma lokala samorganisation som han kände till att det hade att han var lite fundersam över att hans passkort hade blivit begärts utav en av de här arbetskamraterna. Samtidigt tipsade Björn Söderberg tidningen Arbetaren. Sen blev det här väldigt uppmärksammat eftersom tidningen Arbetaren skrev om detta. Och inte bara det blev en följd av det här att alla annan massmedia också tog upp detta i sin nyhetsrapportering, att Handels hade en känd nazist invald i fackföreningen. Samtidigt då som det blev känt på arbetsplatsen att det var faktiskt Björn Söderberg som låg bakom detta. Och där kom ju ganska snart motivet fram till mordet. Det blev ett till möte mellan Handels och SLT Svanströms. Den här gången fick den ledande nazisten sluta på jobbet och med sitt förtroendeuppdrag i facket. Här finns en klart motiv till varför Björn Söderberg mördades. Samtidigt då som vi försökte utreda om det möjligtvis fanns något annat motiv. Men det kunde vi inte hitta. Redan ett par dagar efter mordet var alltså de misstänkta nynazisterna gripna. Och motivet till mordet visade sig vara politiskt. Bevisningen tyckte åklagaren var stark nog. De tre män som misstänks för att ha skjutit fackföreningsmannen Björn Söderberg till döds begärdes häktade idag. De är på sannolika skäl misstänkta för mord. Eva Finé är biträdande chefsåklagare i Stockholm. Brottet är sådant att det är i princip obligatorisk häktning. Och sen är det då att då det finns risk att de genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Det visade sig att även C, som var 22 år, kraftig och hade glasögon, hade jobbat på samma arbetsplats som Björn Söderberg. Han var också god vän med den ledande nazisten som fick sluta på det jobbet. Och även den ledande nazisten, som alltså var redaktör på Info 14, anhölls misstänkt för mordet. Vid gripandet hade han ett skarpladdat vapen på sig. Men det kunde aldrig bevisas att han varit delaktig. A, B och C var alla i samma högerextrema kretsar. Även A hade haft mycket kontakter med nazisten på Björn Söderbergs jobb. Björn Söderbergs pappa Börje fick hela tiden samtal från polisen om hur utredningen gick. Och var lättad över att de misstänkta gärningsmännen var häktade. Men han kände inte till det som hänt på Björns jobb. Nu var han ju lite fordus. Han sa ju inte så mycket som det heller. Han räknade med att klara ut allting själv ändå. Men nej, det hade vi ingen aning om. Så. Ingen aning om, vet du. Men vad tänkte du då när du fick höra att det var nazister som låg bakom? Ja, vad tänkte jag? Ja, det var egentligen så främmande. För att det var så, va? Jag tycker att Det är märkligt hur man kan forma sig och bli en sån här nazist och göra sånt här. Alltså gå och skjuta folk för en tokig idé alltså. Så A, B och C åtalades för mordet. Bevisningen var en besvärande indiciekedja och beslagen av ammunition och kartläggningsmaterial. Men inget mordvapen hade hittats. Ingen kunde knytas till brottsplatsen med DNA. Och det var inte klart vem av de tre som hade skjutit ihjäl Björn Söderberg. Det fanns ett motiv, men skulle det räcka för en domstol? Jag reagerade på att det var inte någon solklar bevisning, även om väldigt mycket pekade åt det håll som sen blev resultatet. Men det var ju byggt på en hel del olika små bevisning som skulle sys ihop. Biträdande åklagare Kerstin Skarp insåg svagheten. Det fanns ingen teknisk bevisning som band de misstänkta till brottsplatsen. Men några vittnen och beslagen av bland annat ammunition från mordvapnet hos de misstänkta var styrkan i bevisningen. För Björn Söderbergs pappa Börje var det delade känslor att komma till rättegången i säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt. Det var ju besvärligt att behöva se de här människorna komma in där då, till sina platser ifrån häktesrummen då. Och samtidigt så var det ju väldigt angeläget att få höra deras version av alltihopa. Jag ville gärna ha reda på hur det hade gått till alltihopa. Jag är inte nazist. Jag har inte haft något intresse av att skada Björn Söderberg. Jag har inte varit i Sätra den 12 oktober. Och klart, man fanns ett väldigt hat emot dem hela tiden. Och det är väl ingen som kan lägga en till last för det är klart att man måste känna det. För att, Jag vill bara upprepa ännu en gång det som jag har sagt tidigare. Att jag vidhåller att jag är helt oskyldig. Jag har inte på något sätt medverkat i något mord och inte haft kännedom om något mord överhuvudtaget. Och namnet Björn Söderberg har jag överhuvudtaget aldrig hört förrän jag konfronterades med det namnet i förhör. A var väldigt sådär som ville förklara väldigt mycket saker och ville liksom visa att förklara sig oskyldig på många sätt och vis, medan B och C mer körde den här taktiken att vi har inte med saken att göra. Alla tre nekade hela tiden till brottet och deras advokater gick hårt åt åklagarsidan. Ja, det är så kolossalt mycket frågetecken här från åklagarens sida. Det känns tungt att poängtera detta. En vändning i rättegången blev när C, som var kraftig och hade glasögon, erkände att han var i trappuppgången vid mordet, men att han inte var delaktig i mordet. Det hjälpte åklagarsidan att binda de misstänkta till mordplatsen. Och på A's dator hade polisen hittat att A några timmar efter mordet sökt på internet om det och chattat om ett likadant vapen som mordvapnet. Kan du ta hand om min DS-69 ett tag, skrev han till en kompis. Dagens förhandling började med att Björn Söderbergs bror och pappa höll två känslosamma tal. Vi fick möjligheten att ta ett sista farväl av Björn på rättsmedicinska institutionen i Solna. Det var hemskt för mig att se min son och Kjell, sin bror, ligga i kistan sönderskjutna fega bestialiska mördare. Man frågar sig hur dessa människor är beskaffade som kan tillåta sig att döda en annan människa. Det var tyst och allvarsamt när Björn Söderbergs pappa fick möjlighet att tala i rätten idag. Bara enstaka snyftningar hördes. Vid slutpläderingarna i rättegången om mordet på Björn Söderberg yrkade biträdande chefsåklagare Eva Finé på att samtliga tre åtalade ska dömas för mord. Var en av dem har haft uppsåt att döda Söderberg. De ska dömas för mord. Enligt min uppfattning kan inte någon annan påföljd än fängelse på livstid komma i fråga. Alla tre tilltalade döms för medhjälp till mord. Enligt tingsrätten går det nämligen inte att fastställa vem som avlossade de dödande skotten. A och C dömdes till 6 års fängelse och B dömdes till 4,5 års fängelse och ansågs inte ha varit delaktig i själva mordet utan varit kvar i bilen utanför. Min första tanke tycker jag väl att det var väldigt för kort tid. Jag tror inte jag reagerade över i så fall om det stod så i domskälet där att det var medhjälp till mord eller någonting. För mig var det ju mord i alla fall. Va? Men jag tror det, för att jag reagerade nog mest på att det var en kort tid som de var dömda till, va? Jag vet att jag tyckte att jag reagerade lite på sättet som de resonerade. Men det som var bra i det hela var ju i varje fall att man hade bundit dem till platsen. Ja, det är såklart att om han hävdar vidhåller att han är helt oskyldig, så utgår jag från att han kommer att överklaga. Och både åklagarsidan och försvarssidan överklagade domarna till hovrätten. Ska man behöva uppleva det här ännu en gång alltså? Men samtidigt så var man ju då lite, hur säger jag, lite krigisk. Man hoppades nu att nu ska vi få höra lite mer, komma fram lite nyare saker här i hovrätten. I hovrättsrättegången om mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg i Sätra utanför Stockholm har nu de tre åtalade blivit utfrågade. De står fast vid sina berättelser från tingsrätten. Det angår inte mig, hela den här saken tycker inte jag angår mig överhuvudtaget. Just därför kanske skulle berätta om det då? Alltså, jag vill inte ha med det här att göra, jag har sagt det hela tiden. Bankdirektör sonen A var klädd i skjorta och byxor när Kerstin Skarp, som hade blivit huvudåklagare för rättegången i Svea hovrätt, pressade honom om telefonsamtalet till Björn Söderberg och informationen på sin dator. Utav två patronhylsor som fanns i källaren på Hagagatan, två stycken, en patronhylsa som var i din lägenhet och en som fanns på brottsplatsen. De måste ha ut, det är säkra på, har skjutits ur samma vapen. Och detta vapen är av modell DES-69 kaliber 22 som nämns i den här konversationen. Har du någon förklaring till det? Nej, men det jag kan säga generellt sett att jag, det är klar, jag reagerar inte när jag ser hylsor ligga i min lägenhet, för det ligger ett antal hylsor där. Men har du någon förklaring till att just det här sammanhanget... Jag var inte bekant med vapnet DS-69 innan förundersökningen. B var klädd i joggingkläder och medgav att han kört gärningsmännen i sin vita Volvo på mordnatten. Ja, det är ju så här att... Det, uppenbarligen så, är det ju, så har ju Björn Söderberg blivit skjuten och jag vet inte vem som har gjort det. Hade jag vetat vem det var, då hade jag kunnat säga det. Men så, som det är nu så vet jag inte, och jag vill inte riskera att peka ut någon som är helt oskyldig. C var fortfarande den enda som medgav att han var där i trappuppgången, men nekade till att det var han som sköt. Ja, det, liksom, det låter som de börjar bråka då. Mm. Reagerar inte du då? Jo, visst. Men sen blir det någon spring där och sen så börjar det smälla. Idag avslutades rättegången i hovrätten om mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg i Sätra i Stockholm. Biträdande chefsåklagaren Kerstin Skarp kräver att alla tre ska dömas för mord. Jag menar också att alla tre ska fällas till ansvar för mord. Alla tre är att anse som gärningsmän, även om inte alla tre rent faktiskt har avlossat de dödande skotten. För första gången pekades en ut som den som sköt Björn Söderberg. Det var A. Och det menar jag stämmer ganska bra, att det är han som håller i vapnet. Han är ju skytten i gänget. Han har ju berättat här att han är skytt. Han har ju också ett stort vapenintresse och tillgång till vapen, menar jag, framkommit. Det blev kraftigt skärpta straff i hovrätten för två av de tre unga nazister som åtalats för att ha skjutit ihjäl fackföreningsmannen Björn Söderberg i Sätra utanför Stockholm. Svea hovrätt dömer två av de åtalade till 11 års fängelse. Det blev flera ändringar i hovrättens dom. Tingsrätten fällde ju alla tre tilltalade för medhjälp till mord. Två av männen fälls nu för mord med skärpta straff. Inte heller hovrätten har helt kunnat klarlägga hur mordet gick till, men skriver i domen att skotten i trapphuset måste ha avlossats av någon av dem eller av båda två. A och C dömdes till 11 års fängelse. B fick sitt straff sänkt till 3 år och dömdes för skyddande av brottsling. Ja, han reagerar som jag tror att de flesta skulle reagera om man får 11 års fängelse för ett brott som man inte har, eller för två brott som man inte har begått. Han är djupt förkrossad. Ja, då var vi ju glada att det var 11 år, va. Då sa vi, nu börjar det bli någon stil på det här, även om vi, det var ju många som frågade mig, liksom jag själv frågade, att de inte fick livstid, grabbarna, men det är möjligt att de inte kunde peka ut vem det var som hade varit en drivande, utan bägge två hade varit där i alla fall och skjutit. Domstolen hade sagt sitt om de skyldiga Björn Söderberg-mordet. Efter mordet blev det manifestationer över hela landet och alla våldsdåd med högerextremistiska förtecken ledde till en historisk publicering i de stora dagstidningarna. De stora fackliga organisationerna anordnade idag gemensamma manifestationer mot rasism och nazism. I Stockholm var en av de ungefär 10 000 demonstranterna på medborgarplatsen Torbjörn Wenström. Ett deltagande här är det minsta man kan göra för att visa sin avsky och för att visa sitt stöd mot de människor som blir hotade och utsatta för nazistiskt våld. Ser du nazisterna som ett allvarligt hot i samhället? Ja, det är ett hot mot demokratin. Kanske inte så att de kommer att kunna omskapa Sverige till en diktatur, men just att de sprider rädsla och skräck och tystar människors demokratiska deltagande, det är ett allvarligt hot. Över hela Sverige hölls den 23 oktober 1999 demonstrationer mot det högerextremistiska våldet och till minne av Björn Söderberg. Årets alla händelser väckte en folkopinion och en samhällsreaktion. På manifestationen på Medborgarplatsen var Björns bror Kjell och pappa Börje med. Ja, det är klart jag har varit stolt över det, att det verkligen uppmärksammades så att en kille som min son där blev så ihågkommen i alla fall. Jag var ju väldigt stolt över det. Det måste man ju vara naturligtvis, för att ja, det är det enda jag kan säga. Det visade där att de kom ihåg en kille som hade lite civilkurage. I Gävle samlades omkring 2000 personer, bland andra integrationsminister Ulrika Messing, som var upprörd över nattens sprängattentat mot syndikalisternas lokal i stan. Jag blir full av känslor, jag tror att många andra också blir det. För att man blir påmind om att det som händer någon annanstans, på lite distans och på avstånd, också kommer allt närmare. Det är inte så att det angår alla andra, utan det angår oss också. I natt händer det i Gävle. Och vi har sett det runt omkring och i vårt land under de senaste veckorna. Och det är hög tid att agera, tycker jag. Nynazisterna betraktas idag som ett hot mot demokratin, säger Margareta Linderoth, som ansvarar för inhemsk extremism vid Säpo. De utgör ett hot, alltså själva ideologin som sådant är ett hot. Och när man hotar andra människor att kunna utöva då sina demokratiska rättigheter, då är det ett hot mot den inre säkerheten och därmed ett hot mot demokratin. Detta är ju på allvar nu. Nu är det inte bara en liten reminiscens, en harmlös spillra kvar utav en svensk nazism, utan den blir politiskt relevant genom våldsutövning. Mats Svegfors var då chefredaktör på Svenska Dagbladet. Han var med och gjorde en helt unik publicering i svensk presshistoria. På morgonen den 30 november möttes tidningsläsarna av krigsrubriker över hela första sidan. Hotet mot demokratin stod det på Dagens Nyheter. Rättsstaten under press stod det på Svenska Dagbladet. Och även Aftonbladet och Expressen hade liknande rubriker. Sveriges fyra största dagstidningar hade gått samman och gjort en stor gemensam artikelserie. Det var ju en av finesserna. Det var ju just att vi som konkurrerade med varandra, att vi gick samman. Dagstidningarna hängde ut 62 nazister och MC-gängsmedlemmar med namn och bild i en omfattande kartläggning. De vi kallar A, B och C och den ledande nazisten på Björn Söderbergs jobb var med. De dömda för bankrånen och morden i Alexander var med. De dömda för vapenkuppen på P10 i Strängnäs, bomben mot skolan i Mora och några vammare var också med. Chefredaktörerna som själva fanns på nazisternas dödslistor hade gjort ett motdrag. Vi gjorde ett antal saker som vi aldrig gjorde annars. Vi gick samman och publicerade. Vi publicerade namn och bild på brottslingar för brott som i andra, alltså till sitt straffvärde, var det brott som normalt inte ledde till namnpublicering. Alltså det var inte bara vi gick samman som konkurrenter, utan det är ju en naturligtvis djupt ifrågasättbar sak att man bildar ett slags redaktionell kartell. Det är ju en grundprincip just att man inte bara oberoende av staten, man är oberoende av varandra. Så det var ju medveten, det var ju regelbrott på regelbrott på regelbrott från vår sida, och det skapade ju den opinionsmässiga effekten, publiceringen. Sen fanns det ett annat argument som för mig var viktigt. Och det var detta var människor som gjorde anspråk på något slag av politisk roll i samhället. Det skulle bli bra mycket svårare att engagera sig i den här typen av antidemokratiska våldsrörelser om man också fick svara inte bara mot samhället utan också mot sin närmiljö för vad man stod för. Ledaren för Nationalsocialistisk front har hoppat av sin post, det skriver Blekinge läns tidning. 23-åringen som är en av de personer som flera rikstidningar pekat ut som en av Sveriges ledande nazister säger att han tröttnat på politik och slutar av personliga skäl. Han var ju då ledare för den här organisationen Sverige och skulle ju då, om man skulle vidmakthålla den rollen, stå för de här gärningarna, och det gjorde inte han, va? Ledaren för Nationalsocialistisk front kunde inte stå för det som hände i Alexander och mordet på Björn Söderberg och vände sig till kommunalrådet Björn Fries när han ville hoppa av. Björn Fries jobbade mot högerextremisterna inte bara i Karlskrona utan var med i manifestationer och debatter i hela Sverige. Det gjorde att han blev ett hatobjekt för nynazisterna och fick leva med ständiga allvarliga hot och med polisbeskydd. Och sen ringde han mig och sa att jag skulle träffa dig och prata. Om vad då? Så ja, om det här, jag känner nog inte, för jag skulle kanske vilja lämna. Så. Ett avgörande ögonblick i ledarens avhopp var när han talade för 600 elever på en skola i Karlskrona. Det här var alltså, det är nog det, bortsett från att man blev pappa och sånt där. Alltså det mest magiska ögonblick jag har varit med om. Det är precis jättetyst i den här lokalen. Och Anders är jättenervös och sväljer. Tar micken och säger några ord som jag inte minns. Men som handlade om att gör inte som jag har gjort. Det är bara eländet. Gå inte med i sådana här organisationer. Och sen så ger han mig micken och det är så tyst som det kan bli. Och sen bara brakade loss 600 ungas applåder och jubel. Och då var han ju körd i de här organisationerna. Media skrev mycket om det här och nu hade han ju blivit den här frädaren. Och när han då aktivt började motarbeta det här, väldigt trevande inledningsvis och sådär, då blev han ju ett hot. I slutet av 1999 hade politiker, rättsväsendet, media och folket reagerat hårt mot det högerextrema våldet och sagt ifrån. Många högerextremister hoppade av och stora delar av rörelsen tog avstånd från morden. Du lyssnar på Peter Dokumentär om nazistdåden 1999. 99 blir på något sätt den enorma urladdningen, alltså både för dem men även för samhället som helhet. Därför att 99, det går knappt en dag utan att det är nya affärer och nya avslöjanden och nya demonstrationer, attentat och så vidare. De här morden fick ju väldigt stor uppmärksamhet och det ledde ju också till att en väldigt, väldigt stark reaktion från samhället som gjorde att de här grupperna tog ett steg tillbaka. Daniel Pohl heter jag, jag är chefredaktör på tidningen Expo. Frågan lyftes upp. Och när frågan lyfts upp så, och folk liksom reagerar och vanligt folk reagerar, så blir de här grupperna, det är de här grupperna väldigt känsliga för. Det är grupper som ska säga sig försvara den vanliga svensken. Problemet är ändå när den vanliga svensken står och demonstrerar mot dem. Man syntes inte lika mycket ute på gator och torg längre, skulle man kunna säga. Och det blev ju också en backlash för de här grupperna. Alltså, hur ska man ställa sig till de här morden och... Det blev svårare att vara nationalsocialist helt enkelt. Helene Löv forskar fortfarande om nazismen, nu som docent i historia på Uppsala universitet. Dels så ebbar som sagt radikaliteten ut. Och då återtar de här mer organisationsbyggarna sina gamla positioner. Då vänder pendeln. Delar av Nationalsocialistisk front, som var den största högerextrema organisationen, tog avstånd från morden. Anders Erleskog, som var deras andra ledare. Ja, så det finns väl ingen som accepterar eller ställer sig bakom bankrån och som är med Alexander mord på poliser. Polisen insåg efter morden med Alexander att de såg som fienden av de högerextrema. Rättsväsendet började se hårdare på deras brottslighet. Samhällets reaktion blir ju att man återprioriterar upp den här typen av brottslighet eller våld. Man kan väl framförallt säga att vad heter det, alltså polisens förhållningssätt till de här. Man blir mer medveten om vad det här var för grupper. Och hets mot folkgrupplagstiftningen tillämpades ju på ett helt annat sätt. Men i mitten av 90-talet kunde man ha demonstrationer där man stod och skrek vit makt, judeslakt. Det skulle man inte kunna ha idag. Folk gick och hejlade. Det skulle man inte heller kunna göra idag, utan gör man det idag så blir du gripen för hets mot folkgrupp. Och det är också en anledning givetvis till varför de här grupperna har förändrat sitt beteende. För att samhället markerar att det är liksom inte okej att göra det, och det är inte lagligt att göra det, så du måste liksom förhålla det på ett annat sätt. Och de flesta av de högerextrema grupperna la de nazistiska symbolerna på hyllan och ändrade stil. Och den här bilden av, som är en 90-talsbild av skinnskallen i rakat hår och kängor och en ölburk i handen så att säga, den har man ju försökt att göra sig av med och också faktiskt gått ifrån. Det finns fortfarande klädkoder och det finns fortfarande, precis som i alla politiska subkulturer, massa tillhörighet, alltså enande symboler och så vidare. Men det här modet har helt enkelt skiftats undan. Man ser då numera ut som vanligt folk på ett helt annat sätt än vad man gjorde då. Men sen hände något som fick de högerextrema att samlas igen. Och det var ju mordet i Salem på den unge Daniel Wretström, som från nazisternas sida var ett mord som skedde på grund av den hets som hade varit då 1999. Och mordet på Daniel Wretström blev en enande faktor. Man samlade snabbt till att liksom hedra minnet av honom i den här kommunen utanför Stockholm. Och det blev en möjlighet för de här grupperna att enas. Och en möjlighet för dem att årligen samlas. Under de första åren av 2000-talet så var det det som liksom höll det här samman. Och samtidigt som samhället reagerade hårt mot nynazisterna efter händelserna 99, så försvann sen samhällets och medias fokus på den högerextrema rörelsen. Det får ju naturligtvis flera olika betydelser. Dels får det ju den betydelsen att vi tror att den är löst. Vi tror att det inte finns längre i någon större utsträckning. Och sedan också naturligtvis så innebär det att den dag det smäller igen så står vi lika yrvakna som vi gjorde 92. Du säger den dag det smäller igen? För det gör det. Vad får det ju? Vad så får man tro det? Det är just de cykliska förloppen historiskt sett som de här rörelserna genomgår. Och det är inget unikt för Sverige, utan de genomgår de här cykliska förloppen. Samtidigt kan man också för närvarande se en ökad radikalisering av ett maktvärde. Man kan se en ökad radikalisering av AFA. Man kan se markant ökad intensitet i konfrontationer. Och förr eller senare så slutar en katastrof. Många av de organisationer som finns idag bildades på 90-talet. Som nätverket kring Info 14 och Svenska motståndsrörelsen. Är Info 14 och Salenfonden, en nynazisten från Björn Söderbergs jobb, fortfarande en ledande figur? Och idéerna från 90-talet lever kvar. Nationalsocialistisk front ställde upp i flera kommunval utan att komma in. Nu finns de inte längre, men några av de aktiva har startat Folkfronten som ska delta i både kommun- och riksdagsval 2010. Anders Erleskog är nu vice partiledare i Folkfronten och berättar att deras viktigaste mål är att bekämpa det mångkulturella Sverige. Vi vill ha ett etniskt svenskt Sverige, inte att Sverige där svenskarna snart är minoritet i sitt eget land. Vi får ju hela tiden utgå ifrån på vilket sätt och vilken påverkan olika befolkningsgrupper som kommer och vilket antal som kommer, eller måste säga vilken påverkan det har för den svenska genpoolen, eller om man nu vill uttrycka sig så. Och en norrman är ju utan tvekan assimilerbar, och tyskar och engelsmän eller nordeuropéer överhuvudtaget är assimilerbar, men svenskarna kan mycket väl integreras i samhället, medan en neger eller en arab exempelvis kommer att är helt omöjligt att integrera som svensk. De tre högerextremisterna A, B och C som dömdes för Björn Söderberg-mordet har alla avtjänat sina straff. Vad B och C gör vet vi inte så mycket om, men A blev uppmärksammad i media när det avslöjades att han börjat på läkarlinjen på Karolinska. Han fick sluta eftersom han sökte på falska betyg. Sen kom han in på läkarlinjen i Uppsala. Mordet på Björn Söderberg och morden i Alexander klarades snabbt upp och gärningsmännen dömdes till långa fängelsestraff. Men bilbomben där journalisten Peter Karlsson och hans 8-åriga son var nära att mista livet har inte kommit närmare sin lösning. Det är klart att man är besviken för att ingen har gripits och ingen har åtalats och ingen har blivit dömd. När man har varit med om någonting sånt här så är man väldigt arg. Och den ilskan måste man göra av någonstans. Så de första åren efter bilbomben så jobbade vi väldigt intensivt. Men allting kommer ju till en slutpunkt när man inte längre orkar vara arg längre. Och då kanske man mer eller mindre börjar känna efter hur man egentligen mår. Och då blir det... Det är då den här totala... Den stora uppgivenheten kommer inför att det inte någonting har hänt. Att de som gjorde det kanske fortfarande finns kvar där ute och kan göra det mot någon annan. Eller göra det mot oss igen. Alltså man kan ju känna sig rädd ibland. Under åren som har gått har utredningen om bilbomben lagts ned och tagits upp ett antal gånger. Men 2007 lades förundersökningen till slut ned för gott. 119 personer har hörts i utredningen, men ingen har någonsin kunnat bindas till bomben. Ja, utredningen eller förundersökningen är då nedlagd. Brott kan ej styrkas. Ja, det betyder att utredning har bedrivits av polis och åklagare under en längre tid. Och blir en samlad slutlig bedömning då av allt det som utredningen har gett, så har jag kommit fram till den slutledningen eller slutsatsen att brott kan inte styrkas. Alltså jag vet att det där är bara ord, juridiska termer, men brott kan inte styrkas känns ju väldigt märkligt att få höra. Att det inte skulle finnas några bevis, det håller jag faktiskt inte överhuvudtaget med på. Det var djupt otillfredsställande att vi inte kunde få någon fälld för detta. Det är naturligtvis ett väldigt allvarligt brott att en pappa med sin son som är på väg att åka och bada blir utsatt för ett sånt här attentat, man ska kalla det för. Och dessutom är det ju förfärligt som brott eftersom det är så svårt att skydda sig mot det. Det säger Kerstin Skarp som nu är chefsåklagare i Stockholm. Eiler Augustsson som utredde Björn Söderberg-mordet är numera chef för den så kallade cold case-gruppen hos Stockholmspolisen och säger att utredningen skulle kunna komma på hans bord. Alla utredningar som är nedlagda, till exempel med anledning av att det saknas spaningsuppslag, kan tas upp. Om det skulle tillkomma något nytt material som är bearbetningsbart. Vad skulle det kunna vara? Ett tips till exempel. Eller att nya omständigheter kommer in i samband med någon annan utredning. När jag träffar Peter Karlsson och Katarina Larsson på ett hotellrum så är det nästan 10 år sedan det fruktansvärda med bilbomben hände. Deras liv förändrades för alltid, även om de försöker leva så normalt som möjligt. Och de är trötta på hur de tvingas leva. De har fortfarande skyddad identitet och bor på hemlig adress. De har tvingats flytta flera gånger. Man blir jätteförbannad. Här är vi som har en familj och vi ska kunna leva helt normalt. Och istället så finns det människor som vill oss illa. Elaka jävla typer som tvingar oss att flytta runt så här. Och det gör mig jättearg faktiskt. Det har hållit på i 10 år. Det är för jobbigt det här. Det är en stor del av ens liv som faktiskt bara har gått i spillo. Jag kan känna... att det har gått snart 10 år. Och fortfarande så kan de inte låta bli att skriva om oss och ta hemliga bilder och lägga ut på sina hemsidor. Det har ju påverkat en så väldigt mycket. Det går ju inte en dag utan att vi tänker på det här. Vi sitter och grubblar och diskuterar det här. Det är en ruggig februari eftermiddag på en kyrkogård i Stockholm. Blir det någon fart i ljusen här nu? Jag tror det. Stryckborna, de har tagit sig så. De har tagit sig bra. Och nu är det bara vänta till nästa vecka igen då. Och gå upp och sätta nya ljus här. Börje Söderberg har sedan mordet 1999 gått till sin sons grav minst en gång i veckan. Man blir ju tålig att man ska behöva gå upp hit och till sin sons grav och sätta ljus eller blommor eller sådant. Det är hemskt. Jag tror inte någon kan förstå det där som inte har drabbats av sån här. Jag har full förståelse för alla de här andra som har förlorat sina barn i såna här brottmål och grejer. Att det är hemskt alltså. Det är det så. Men det är gjort, det är gjort. Det, man kan inte göra mycket åt det. Man får försöka stå ut med det. Men det är svårt att förtrycka det här bara. Att man ska behöva gå hit till en gravsten på grund av sånt här. Såna här saker. Att den blir mördad. Va? Det är hemskt. Du har hört Peter dokumentär om nazistdåden 1999. Programmet gjordes av mig, Daniel Värjö. Tekniker var Patricia Vigurs. Exekutiv producent för Peter dokumentär är Amanda Rydman. Och på vår hemsida sr.se/p3 hittar du flera program i vår serie samt information om våra sändningar i radio. Peter dokumentär om nazistdåden 1999 producerades av SMT Radio för Sveriges Radio. Mm.